पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भाई कोई भी प्रश्न लिखे तो ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए, इस बात को भूले नहीं। बात भी यही की है कि भारतीय जनता का सत्य प्रभावों को अपना कर अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का नाश करने को तुम्हें तो भाई ऐसे ही होगी, क्या करेगा। आप कहते हैं बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अरे इसी तरह सभ्यता एवं संस्कृति का नाश होता रही तो आगे जाने वाली पीढ़ी क्या जाएगा। बात ऐसी है, परंतु यह कलयुग का समय है। जैसे ऐसा समय बीता है, बुरा समय आया है, ऐसे ये समय भी बीतेगा। ये समय को हरदम रहने वाला है नहीं, इसमें बहुत देरी है। अभी तो कलयुगी छाया आई है, केवल संस्कृति की छाया। सतयुग तेता द्वापर कली है, द्वापर कल कलयुगी संधि है। अभी संधि के भी 30,000 बाकी है, फिर खास कलयुग जो क्या होगा भगवान जाने। अभी तो संधि है, तो कलयुग के कारण से ऐसी संधि आ रही है, तो कैसे होगा वो भगवान जाने। भगवान ही होगा, यही जाने वही करे। अपने चेष्टा करनी चाहिए भाइयों को बहनों को सबको ही, जिससे बुरी संस्कृति नष्ट हो, ऐसी संस्कृति आ गई जिसे जीव का उद्धार हो जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जीवों की दुर्गति होगी और अगाड़ी बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर अब करें क्या, ऐसी आ रही है। अभी पाश्चात्य शिक्षा ऐसी आ रही है जिनमें लोग मुर्दे उन्मुक्त हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, वे इसी को ठीक सुन रहे हैं, अच्छे सुन रहे हैं। परंतु वैसे विचार करने वाले भाइयों को भी स्वयं सोचना चाहिए, स्वयं सोचना चाहिए। भगवान का नाम सबसे पहले लेना चाहिए, सबसे पहले भगवान का नाम उच्चारण करो, लिखने में पढ़ने में सोचने में सुनने में भगवान का नाम लेकर चलो। भगवान ने कहा मेरा नाम लेते आए तो काम ठीक हो जाते, याद करने वाले हैं। हरी स्मृति सर्व विविध विमोक्षणम, भगवान की स्मृति मात्र है सब तरह के आपत्तियों का विपत्तियों का नाश करने वाली है। उस विपत्ति के ध्यान दो, उस विपत्ति में भी ध्यान दो। भगवान का स्मरण है सब विपत्तियों में शांति करने वाला है। भगवान का स्मरण मात्र, इसे स्मरण मात्र न जन्म संसार वंदना जन्मचरे नमस्ते स्व नमस्कार है। स्मरण मात्र से वंदना से छूट जाता है, तुम स्मरण भैया सो भगवान का नाम ले, भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान को याद। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसी बात मैंने सुनी है, कुंती माता ने कन्हैया से कहा, बड़ी थी कुंती माता, भुआ लगती थी, सोचा था कन्हैया, जानती थी कन्हैया को, समझती थी, कहते कन्हैया तुम्हारे ही भाई है, हमारे पुत्र है, तुम्हारे ही भाई है, मामा भुआ भी है, ये दुख पा रहे तुम नहीं जानते हो कि भुआ जी मैं क्या हूं, मैं वो याद ही नहीं किया। द्रौपदी ने वो चीर पकड़ के इतना लगा, आर्म में ही मेरे को याद कर लिया, तो नख भी उसका हुआ नहीं हुआ। वो नग्न करना चाहते थे सभा के बीच में, परंतु उन्हें चली नहीं, मेरे को याद कर लिया। युधिष्ठिर ने इतना दाव लगाया, अपने लगा दिए, संपत्ति लगा दी, बेहू लगा दिए, अपने लगा दिए, अपने लगा दिए, हार गया, हारने के ऊपर अब कुछ नहीं था, फिर द्रौपदी को लगा दिया। द्रौपदी ने पूछा क्या मैं हरी गई क्या, तो एक विपिन बोला कि नहीं हारी गई है, उसको डांट दिया करने के, तू सुरे क्या समझता है, तू बच्चा है, हारी गई थी सभा के बीच में, दो दिन लगा दिए सारी, दो दिन निर्णय नहीं कर सकी। इस वास्ते वो भगवान ने पुकारी, नहीं तो निर्णय करते थी वो कि मेरी हारी गई नहीं हारी हूं मैं, तो मेरे कौन हाथ लगाता है, देखता हूं मैं कैसा है, तो वो तू नहीं करता उसके सामने। सती थी, भगवान की भक्त थी, बड़ी सामर्थ्यवान थी, मामूली नहीं थी द्रौपदी, परंतु द्रौपदी ने अपना महत्व नहीं दिखलाया, जयद्रा तो दे गया, बड़ा तिरस्कार किया है, परंतु अपना प्रभाव नहीं दिखाया। कृष्ण ने बड़ा तिरस्कार किया, अपमान किया, परंतु अपना महत्व नहीं गया, अपना महत्व रखा अपने पास में। बहुत संपत्तिशाली, बहुत विशेष वाली थी, पढ़ाने पर भी उनके क्षमांक विशेष है, सहनशीलता भी बहुत थी, तिरस्कार बड़े सहे, अपमान सा है, शंकु सा है, परंतु अपने धर्म का आड़ नहीं लिया, उसने उनको धर्म को छेड़ा नहीं अपने। अश्वत्थामा ने पांचों पोते थे, पांचों को मार दिया, पुत्र मारने पर कितनी शंका होती, कैसा दुख होता है, वो माँ जानती है, मुझे पता नहीं है माँ के ऊपर कितना असर पड़ता है उसका। उतने पर भी कहा ये हमारे गुरु पुत्र है, इसे मरने से हमारी गुरुवाणी है, वो तुम्हें उसकी क्या दशा होगी, तो मारने का नहीं कहा, इसको मारो मत। भगवान ने कहा अब द्रौपदी कैसे करो, भगवान ने ये कह दिया, तो भी द्रौपदी ने कृपा करी, पांच पुत्र मारने पर माँ को दुख कैसा होता है, ऐसा ही कृपी का दुख होगा, ऐसा विचार करके उसने अश्वत्थामा को मारने की बात नहीं कही। यदि अश्वत्थामा जीवित है, अब भी बताते हैं श्रीजीवी है, उसको भी मारने वास्ते तैयार था भीमसेन, द्रौपदी ने मना कर दिया, दया बहुत थी, भीतर धर्म का बड़ा तत्व जानती थी द्रौपदी, द्रौपदी की बड़ी महिमा है, ऐसी महिमा वाली थी वो, परंतु अपना तेज नहीं बताया, अपना महत्व प्रकट करके बताया नहीं लोगों को, नहीं तो उनके सामने देखने वाला कौन था, जब वो देखती थी तो भस्म कर लेती, समर्थन नहीं किया, बड़ी कृपालु थी। ऐसे ऐसे कृपालु हमारे हुए यहाँ पर, बड़े बड़े महात्मा संत हुए हैं, महिलाएं स्त्री बड़ी पूजनीय आदरणीय ऐसी ऐसी माताएं हुई है, उनसे ये संसार अपना गौरव समझता है, उन माताओं के कारण से अपना गौरव दिखता है, मालूम होता है कैसे ऐसी माताएं हुई है। बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, सब पर दया करने वाली, विरोधी पर भी दया करती है, बैरी पर भी दया करती है, पुत्रों के मारने से माँ को कितना दुख हुआ, इतना दुख आप जानती है, ऐश्वर्य से कृपा की दुख को जानती है, वो दुख कितना होगा। तो ऐसे पुत्र को मारने के लिए नहीं कहा, ऐसे हमारी संस्कृति में पुरुष हुए, ऐसे स्त्रियां हुई है। कुंती माता भगवान को जानती थी, हाँ भगवान को जानने वाले कम थे, इतना बड़ा समुदाय था जिसमें सब युद्ध करने वाले थे, भीष्म जी है, कुंती है, विदुर है, ऐसे थोड़े आदमी थे जो भगवान का प्रभाव जानते थे, नहीं जानते थे, ज्यादा नहीं जानते थे, महाराज जितना था जानते थे बहुत, परंतु इस विषय में कुंती से दो नंबर में थे, कुंती एक नंबर में थी, भगवान को ठीक जानते थे। और जानती हुई भी पूछा है उन्होंने कि तुम्हारे भाई है तुम पारे माता, मैं क्या करूं, याद करती तो सुबह से ही वो काम करती थी सभी, भगवान ने याद ही किया नहीं, वो तो आप लिखते हैं, आप भी भगवान को याद करते हो, आज से ऐसी बात धारण करो, अगर कुछ भी लिखे तो पहले भगवान का नाम लिखना चाहिए लेख में, किसी में भी लेख में कोई भी पढ़ना कर ले भगवान का नाम लिख करके लेना चाहिए। तो भाई लोगों से ये कहना है, ये प्रार्थना है, कुंती कितनी धैर्य वाली, कितनी आफत आई उस पर, पुत्रों को मारा, अपने पुत्र के संतान थे उन मारा, पर दया करती रही, एक दया भूल गई वो, जिस समय द्रौपदी को जीत कर लाए लोग, तो उस समय में कहा कि हम लाए हैं एक चीज लाए हैं, पांचों भाई ले हो, कि माँ स्त्री जीत कर लाए, अब क्या करें, तो कहा कि मेरे वचन का क्या आशा हो, मैं तो कहूँ पांचों भाई ले, तो पांचों क्या करें, नीति सम्राज की बात देखो तो भी बहुत गिने सुने, पांचों भाइयों में भीमसेन आदि कई कई भाई दुराग्रह करने लगे कि इतना आप सब सहते हो, जटा धरा संतो दी पावको, भारवी ने लिखा है आप क्षमा में निरस्त विक्रम धराय पर सूरज साधनम लक्ष्मी पर बिहार लक्ष्मी दी लक्ष्मण काल मुको जटा धरा संतो दी पावको, जटा धर बाबा जी बन जाओ बाबा जी, एक क्षमा का बाबा करो है आपका नहीं है, राज धर्म है जिसमें उस तेज भी चाहिए, ऐसे सभी सहते रहना ये काम दादाओं का नहीं है, परंतु सब सुन लिया, जब उनकी जवाब दिया कभी ऐसा विचार हो भीम से तुम चले जाओ, मैं भाइयों को कह रहा हूँ तुम्हारे को राजा बना देंगे, तुम चले जाओ, वो राजा बनने की थोड़ी जो मन में थी, बड़े लज्जित हुए वो भी सब चुप हो गए, और भाई भी ऐसे ही थे, बोले जैसे कुंती माता है ऐसे ही पुत्र थे, माता के समान है, वे दयावान क्षमावान थे, कर्ण का पता नहीं था पहले, कर्ण माता का पुत्र है हमारा, ये जिसको पता नहीं था, इस बात ने श्राप दिया कि स्त्रियों के मन में बात रहेगी नहीं, तो इस बार देखनी पड़ती कि स्त्रियों के मन में बात रहती नहीं, निकल जाती है बात, अच्छी अच्छी बात, अच्छी बात सुंदर बात है वो भी निकल जाती। हृदय से मनाने का ये महाभारत में आता है। युधिष्ठिर महाराज कितने सहिष्णु थे, माँ की बात को पूरा मानते थे और माँ की बात भूल से निकली हुई भी माँ की बात पूरी करते थे। मातृ भक्ति भी उनमें मामूली नहीं रही। बड़े धर्मात्मा थे। जो भी विचार हुआ है ये भाई ऐसे है बड़े शूरवीर, तो युद्ध में विचार करना कठिन है। तो सबसे गाली जिसका विचार है धर्मात्मा का, उसके ऊपर विजय बड़ी मुश्किल है। वो पर्चे चलाने में अपने पास जो था भाला, उस भाला के युद्ध में बड़े होशियार थे ऋषि महाराज, ज्यादा तेज थे। परंतु उन्होंने फिर भी अपने सूरवीर तक वो भी मात कर दिया अपने धर्म के बात में सामने। इतने माता को भक्त थे, माँ की आज्ञा पालन करते थे, मातृभक्ति थी उनमें। सब तेज होते हुए भी मातृभक्ति थी। द्रुपद ने बात कहा कि मेरी कन्या सुंदर है, इस बात से तुम ललचाते हो। वेद व्यास जी मेरा पलट हुए वहां। मैंने कहा तू क्या कहता है, ये युधिष्ठिर महाराज है, ये स्त्री पर ललचा करके लोभ से कोई बात नहीं कर रहे हैं। माता कुंती ने कह दिया है इस बात ये कहते पांच विवाह करेंगे, ये स्त्री पर लालच होकर ऐसी बात नहीं है। व्यास जी महाराज ने निर्णय किया है ऐसे। माता कुंती श्रेष्ठ है, कुंती के पुत्र भी युधिष्ठिर महाराज बड़े श्रेष्ठ मातृभक्त थे। भाइयों बहनों से सबसे कहना है ये संस्कृति का सब याद करो, अपनी क्या संस्कृति है, किस धर्म के हम हैं, किस धर्म से आए हैं, इस विषय में याद करें तो आपके भीतर धर्म के भाव बुद्ध पैदा होंगे। नहीं तो अभी दूसरों की दुष्कृति आ रही है, पाश्चात्य शिक्षा में लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आकर विशेष राजा लोग उसमें संचित होती से बह रहे हैं। रात पड़ रही है, दिन अस्त हो रहा है, हिंदुस्तान का दिन, संपूर्ण देशों में ये मुख्यता देश शिक्षा में यह दीक्षा में आज भी चतुर है। एत देश बलभुत सलासा दल निर्वना स्व स्व चरित्रम शिक्षा सरोवर व बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी प्रशंसा करते हैं। इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने देशों में कैसा कैसा बर्ताव करना चाहिए वो शिक्षा देने यहाँ के ब्राह्मण से कितनी बड़ी बात की है। स्वयं स्वयं चरित्र में सीखिए ना अपने उसी को, केवल हिंदुस्तान नहीं तुम्हारे देश की शिक्षा भी यहाँ से ग्रहण करो, यहाँ से शिक्षा मिलेगी। आज यह देश संस्कृता है, इनमें जो विधान बना है उस विधान में भी अपनी संस्कृति शिक्षा नहीं है, विदेशों की शिक्षा ही उसके लिए से एक विधान बनाया है। ऐसे विधान का पालन करने वाले अब वैसे जोर से उसी का पालन कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। भैया दिन खराब आ रहा है, माइयों से बाताओं से बहनों से कहना है आप लोग दया को माताओं का बचाए हुआ धर्म रहेगा। आज माताओं में लड़कियों बहुत तरह से पट कर वैसी तैयार हुई है, अपना धर्म छोड़ रही है, अपना अशुद्ध दिन है उस दिन का भूल रही है, त्याग कर रही है, छोड़ रही है, पाश्चात्य शिक्षा में पढ़ करके वैसी बन रही है। जो बहनों का पतन है ये बड़ा बड़ा बड़ा भाई पतन है, इस पतन की आशंका है विशेष। मनुष्य संस्कृत पतन हो जाता है, इनकी संस्कृति भूल जाते हैं, पर माताएं सिखाती है, माताओं के बीच में ये स्नेह रहा है, धर्म के प्रति आग्रह रहा है। आज भी देखा जाए तो कहते हैं तुम्हारे पिता का दिन है, तुम्हारे दादे के दिन है, ये दिन उनको याद है, पर दूसरे जन्म भी हुई है। अरे आई है आपके घर और आपके पिता का आपके दादे का दिन उसको याद है, वो याद आती है कि दिन ने आपका ब्राह्मण को निमंत्रण दो। कितनी बात विशेष है, ये धर्म की तरफ ध्यान देने वाली बात है। उनमें ऐसी दुर्भाव आ जाए, आपसे आप मर्द मरना, मौत करना, अपने आप मर जाना बड़ा भारी पाप है। शास्त्र में लिखा है अपने आप सारे जो मरते हैं उनके, और ये गर्भपात करी हम दोनों के संस्कृति में शायद लिखा धर्म सिंधु में और निर्णय सिंधु में, दोनों जगह बातें आती है जिसमें कहा है कि इनके लड़े फूल चुके उनको भी पाप लगता है। इतनी पाप नहीं हो गई, इसके पीछे धर्म स्थान कर ले, धर्म का पुण्य करे, धर्म करे पुण्य करे उसको भी पाप लगे, ऐसा दूसरा पाप है। ऐसे पापों को समझने वाली थी हमारे महिला में, वो भी युवती आ रही है, पढ़ करके तैयार हो गई, शिक्षित हो गई। शिक्षित नहीं है, महान जनता है, मूर्खता है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं, जो आचरण तो थे नहीं समावे, केवल शिक्षा में क्या हो, आचरण भी अच्छी नहीं हो, आचरण भ्रष्ट हो रहे यार। भाई भी उसमें बड़ी श्रेष्ठता मानते हैं अपने में कि मैं हमें अच्छा गुण देते हूँ, अच्छे गुण नहीं भाई, ये पाश्चात्य शिक्षा है, काम की नहीं है, पर उतर रहे उसी में, विशेष कर रहे प्रवेश हो रहे, इस तरह से देश का बड़ा नुकसान है, बड़ा आहित है। तो भगवान ही रक्षा करे, वो रक्षा करते हैं, उसी से रक्षित होगा। परंतु अब कलयुग को राजी किया, उसको गुण दिया है, इस वास्ते भगवान इसको मना नहीं करते। मनुष्य करे तो ठीक रहे, भगवान अब मना करते नहीं, मर्यादा में भगवान बने हुए हैं, जान करके स्वयं प्रतंत्र हो रहे हैं नियमों में, नियमों में बनना है, ये प्रतंत्रता भी स्वतंत्रता का मूल है। सबको कहा तुम क्यों करते हो ऐसा, कि हमारे धर्म ऐसा है। युधिष्ठिर महाराज आदि सामने बात आई कि भाई हमारा धर्म क्या कह रहा है, हमारा संस्कृति है वो क्या कह रही है, उस संस्कृति तभी ख्याल है युधिष्ठिर महाराज को भी, तभी तो माँ की बात मान रहे को अचानक बात कह रही, मुंह से निकल गई वो बात, में हम सच्ची करेंगे, झूठी नहीं करेंगे, माँ की बात को बिगाड़ेंगे नहीं, इतना माँ का आदर करते हैं, इस संस्कृति का आदर करते आए महात्मा लोग, क्योंकि अच्छे बने, स्वयं अच्छे बने और दूसरों को अच्छे बनाए हैं। और भाइयों बहनों आप लोग सुनो और भक्तों के चरित्र पढ़ो, उनके चरित्रों को पढ़ने से आपको ज्ञान होगा कि कितने गहरे गहरे विचार बनाए अपने महात्मा पुरुष हुए, संत पुरुष हुए, साधारण साधारण साधारण जन्म लेने वाले, साधारण जाति में रहने वाले, भगवान का भजन करने वाले कितने उत्तम महात्मा होंगे, कैसे कैसे श्रेष्ठ महात्मा बन गए, केवल भगवान की आज्ञा पालने, भगवान के शरण होने से, उनका नाम लेने से संसार में प्रसिद्ध हो गए, जिनकी आज्ञा संसार मानता है, अभी तक संसार उनकी आज्ञा का पालन करता है, यह पालन करने से सुग्रता अगाड़ी देखेंगे, अगाड़ी अच्छा अच्छी अच्छी कीर्ति उनको मालूम पड़ेगी, ऐसी कीर्ति को रखने वाले अच्छे अच्छे महात्मा हुए और संस्कृति वाले संत महात्मा उसे पढ़ना चाहिए। मेरे को जो कभी समय मिलता है तो पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितना वैचित्र उनमें है भरा हुआ, अपनी संस्कृति ऐसी कैसी विलक्षण है, जो संस्कृति में आए हैं पले हुए हैं उसमें पढ़ते हैं उसमें चलते हैं, उसके प्रति भी अच्छे महात्माओं के कितने विचित्र विचित्र भाव है, इन बातों जानने की आवश्यकता है। अच्छे महात्माओं की बातें आई है महर्षि की कल्पना, एक पुस्तक पढ़ा है, उस पुस्तक में महात्माओं के चरित्र लिखे हैं, महात्माओं का संग भी आए, उन्होंने लिखा है कि मैंने कई संतों का संग किया है, पर उनसे भी विशेष विशेष बातें महात्माओं के व्याख्यानों में ऐसी बातें आई है, बड़ी विचित्र बात है। भगवान का संबंध संपूर्ण के साथ है, भाइयों से बहनों से मेरा कहना है, आपका स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र स्वयं स्वतंत्र भगवान से है। आप मत समझो कोई बताएगा, बताने वाले बताते हैं, सीधे से सुनाते हैं, वो बात ठीक है उनके से होगा, परंतु स्वयं आपका संबंध स्वयं स्वयं भगवान के साथ में। बहनों माताएं स्वयं सर सरल होकर के भगवान के आश्रित हो जाए तो उनकी रक्षा होती, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान उसको शिक्षा देते हैं, भगवान को बुद्धि देते हैं, भगवान उनके भीतर में संस्कार करते हैं कि जिससे वे संभव होगा से होगा और संसार में अच्छा प्रचार करें। भगवान की कृपा है विशेष, तो माता कुंती है, द्रौपदी है, आदि भूत हुई, पंचमी का माता कुंती, पंचमी तक मधुर हुई, पंचमी सतीम बदलते लोगों एवं यश कुंडी रखा देते, पुण्य में यश मिलता है, कुंती को बल मिल जाता है, ऐसे ही पांच पति वाली पंच पता पति द्रौपदी को भी ऐसे यश मिला। सुनिए कुमारी यज्ञ में पुत्र हो गया उसे, केवल परीक्षा करने के मंत्र बुलाता, एक मंत्र की परीक्षा मंत्र दिया ऐसा दुर्वासा सी जाए, दुर्वासा सब क्रोध करते थे, माता कुंती पर राजी हो गए। कुंती छोटी थी बच्ची, तो बच्ची को लेकर दिया साहब है कि महात्मा की सेवा हो, तो बड़ी सरलता से सेवा करी, सेवा से ऋषि राजी हो गए कि मैं मंत्र दूंगा। अब कुंती बड़े लज्जित हुई, छोटी छोटी छोटी छोटी आठ दस वर्ष हुई, उसमें लज्जी हुई कि मैं देवताओं को मंत्र दूंगा, जैसे कुछ जावे चाहे जिस देवता को गा लो तुम्हारा देवता सब नागर हो जाएगा। तो बचपन में देखा कि भगवान सूर्य उदय होते हैं कैसे है, तो उनका आह्वान किया, वो मंत्र बना, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। ये प्रकट हुआ मैंने कुछ नो तू के मैं लेने के लिए किया, मैं तो केवल महात्मा ने कहा कि इस मंत्र से चाहे जिस देवताओं को बुलाया हुआ वो देवता तुम्हारा हाजिर हो जाएंगे, वो मंत्र की परीक्षा के लिए मैंने तो बुलाया, हमारा बिना दुश्मन नहीं करेगा, कुछ देखा नहीं तुम्हें संतान दूंगा, मैं तो छोटी हो बचता हूँ कैसे संतान दूंगी, कहते मेरी कृपा से होगा, तेरा शरीर नहीं बिगड़ेगा, फिर संतान होगा। तो उसे संतान हुआ, उसको पेटी में बंद करके और बहा डाल नदी में, बड़ी दुखी होकर बहाया, रो गई दुखी हो गई कि संतान को बहाना माँ के हाथ से ऐसे बहाना बड़ा कठिन काम होता है, परंतु शुद्ध भगवान की आज्ञा है, सब ऐसे परिवार में पड़ी हूँ, लोग कहेगी कुमारी की है संतान हो गया इसे, तो उसने बहा दिया, वो कर्ण हुआ, कुंती था बेटा वो, परंतु राधा का बेटा राधे कहलाता है, राधा के पति थे अजित जी, अजित को मिला दिया उसमें नदी में, पेटी लिए खोला, खोला जो बीच में बालक चलिए कर्ण कवच था, ये धर्म से ही सच्चे की तरह ही था, उसको कोई शस्त्र भेद नहीं कर सके, ऐसा कवच था, वो कवच इंद्र ने मांगा उन्द्र को दे दिया उन्हें, वो बड़ा भाई त्यागी था, बहुत विचित्र त्यागी, कर्ण के साथ दुशासन और दुर्योधन और शकुनी चार थे, साथ में पांचवा ये थे, पांच थे, तो वे शकुनी तेज शकुनी बात मानता था और कपट की बात करती, वे कहते कपट मत करो, ये कर्ण नहीं, कर्ण को बात दस्ती नहीं थी उसकी, और कहा जोर से युद्ध करो, युद्ध में हार जाए चाहे जीत जाए, जो हो जाए हो जाएगा, पर वैसे कपट करना अच्छा नहीं लगता था, पर दुर्योधन के इतनी दासता हो गई थी, दुर्योधन ने उसको आदर दिया, जब परीक्षा होने लगी अस्त्र शस्त्रों से, उस समय में कर्ण आया है और मैं भी देवन रावण परीक्षा दू कैसे कि तुम सुनगी हो मैं कैसा हूँ, तो उस समय में लोगों ने कहा नहीं ये क्षत्रिय का नहीं है, ये दास पुत्र है, अरे दास है उसका पुत्र है, सकते बोलो तुम रहा ध्यान आया नहीं। सूर्य से पूछा फिर बात हुई तो पता लगा कि मैं सूर्य का साक्षात पुत्र हूँ। सूर्य को इसलिए मानता था पहले कर्म को पता नहीं था कि सूर्य का पुत्र हूँ मैं, कुंती का बैठ पैदा हुआ वो ये जानता नहीं था। तो इसने जाकर के उसे कुंती जी ने कर्ण से भिक्षा मांगी। कर्ण है ऐसा था वो दानी कि जो कोई मांगे वो दे देना, दामी है कर्ण था, दात दाता देने वाला दानी था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा है प्रशंसा की है इसी, तो कृष्ण भगवान ने कहा बड़ा दानी है, तो इन्होंने परीक्षा करी कैसा दानी है, अंत समय परीक्षा करी। आने समय में महाभारत के दूसरा एक बात है संक्षिप्त बात, उसमें एक कथा आती भीषण, तो उसमें जाकर के दान की परीक्षा करी तो भगवान स्वयं कहा कि वह दानी है। तो कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों गए पास में, वो प्राण थे उस समय में, प्राणों के विषय था पड़ा था, प्राण जा रहे थे उस समय जाग गए कि क्यों आए हो इस वास्ते आए हो, तुम दानी हो हमारे दान का उसे कहते ये धनुक राय प्राग मेरे को दे दो, हम कैसे दे भाई खजुक करके बड़े मुश्किल से धन दिया, धन से दांत उखाड़े, दांत उखाड़ के दांतों में जो कणी थी हीरा की वह ये कणी दिए, अपना दांत उखाड़ कर गए। कृष्ण भगवान खुश हो गए प्रसन्न हो गए और बधाई मांगने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं अदंत भूमि में जलाओ मेरे को जहाँ कोई किसी का दान नहीं किया हो, अदृश्यम भीष्म सौ तो भीष्म थे कर्ण कृष्ण संख्या थे और दूसरों की संख्या नहीं है इतने आदमी मारे हुए हैं, तो ये बुद्धि दग्ध है अदग्ध है। तो जीव ने हाथ में भगवान ने दिलाया उसको जीव ने हाथ नहीं डाव हाथ में जीव ने हाथ मेरे मैंने भी दान लिया है इनसे राजा से बली राजा से इस बात यह हाथ जला हुआ है, ये हाथ में शुद्ध है निर्मल है उस हाथ में कर्ण बताया है। अत्र भीष्म द्रोणाचार्य द्रोण तीन सौ द्रोण मिले यहाँ पर, इस वास्ते ये जो दग्ध है ये अदग्ध है इस हाथ में, अपना कवच था तो कपट का रूप धारण करके गया है इंद्र। इंद्र ने कहा कि मेरा पुत्र है ये अर्जुन, इसको ये मारेगा तो कर्ण किस तरह से कर्ण जीत जाएगा ये, तो मेरा पुत्र जीता नहीं रहेगा। तो उसने जाकर के वो कवच मांगा है तो कवच भी उन्होंने दे दिया, ऐसा कवच था जब पता देते थे शरीर पर जा बढ़ जाएगा शरीर के साथ में एकदम मिला हुआ चमड़ा आएगा, जब उसने मांगा वो जानता था नहीं वो पता था इस बात का मांगा तो उसको अलग अपनी शरीर लेकर उतार रहे सब चमड़ा उतार रहते हैं चमड़ा उतार उतार के सब कोई अदे चीज नहीं थी उसके पास में जो न दे सके ऐसी नहीं थी। रात्रि में सपने में भगवान ने बना दिया तेरे को कर्ण दिया है कल मांगने जावे तुम मत देता कौन से ऐसा निषेध कर दिया, निषेध करने पर भी नहीं माना उन्हें बात को मान करके फिर दे दिया कर्ण कब से दान के वह समय में सुबह गायत्री का जप करके जब ठीक शुभ स्थान करता व्यापक जो आता जो दान मांगे सो देता जो चाहे सो मांग लो कर्ण का भगत होता। आज भी सुबह का भगत जल्दी का भगत लोग कहते हैं कर्ण का बेला है, कर्ण की बेला मानी जाती है सुबह के वक्त में, उस वक्त दान दिया सुबह संकल्प होता है तो अच्छा फल होता है उसका, ऐसा कर्ण का समय कम ऐसा कर्ण हुआ। कर्ण भी मामूली नहीं था बड़ा जोरदार था, मन भगवान का भगत था नहीं वो अर्जुन उसी साथ ईर्ष्या थी। माता कुंती ने कर्ण से मांगा उसमें जा करके जहाँ संध्या कर ले और संध्या का समय हो गया है उस समय जाकर मांगा है कि मैं तुम्हारे से मांगती हूँ क्या मांगती हूँ मेरे पांच पुत्र है तू मेरा पुत्र है तो क्या ये बात मालूम है, भगवान ने कहा है और सूर्य भगवान ने खुद ने कह दिया है तू मेरा पुत्र है। और कुंती ने कहा तब आप क्या आप माता हो, पहले तो पीड़ा है कि आप माँ का काम किया, माँ अपने बच्चों को कभी देखने नहीं पा देती है, आपने ऐसा नहीं पा दिया मेरे को, तो आप माँ का काम कहाँ किया। माँ का काम तो पालन करने का है, सब तरह से पालन करे, मन पालन किया नहीं, लोगों की लज्जा गई, लोगों की निंदा हो जाए लोगों में, इस बात करके गुप्त रीति हुआ पैदा, तो मैं पालन करना चाहिए, पालन नहीं किया तुमने, पर माँ हो आप इस बात जो मांगो देऊंगा। तो मैं 5 पुत्र चाहती हूँ, मेरे बेटों को मारना नहीं तो चारों को मालूम नहीं, युधिष्ठिर को, नकुल, सहदेव, भीमसेन, इनको मालूम नहीं, और अर्जुन के साथ मेरी इच्छा है, क्योंकि द्रौपदी का जो स्वयं हुआ उस स्वयं के समय में कर्ण भी उठा कि ये मैं तोड़ूंगा धनुष, मत्स्य भेदन करूंगा, उस कर्ण के वहां पर मत्स्य भेदन रखा गए, नीचे तेल कड़ा अवार करके तेल के उमड़ता हुआ कड़ा, और कड़ा में जी देखे उसका चित्र जीव का, और ऊपर चित्र बनाए हुआ मछली का, मछली का जीव नीचे चक्र घूम रहा है, उस घूमते चक्र के भीतर में होकर के वो यहाँ घूमता है, जिसमें एक छेद, वो छेद समा वह भगत में बाण मारा जाए, काम से उसका नेत्र बीता जाए, और वो मत्स्य भर जाए, वो बीते उसको बेसा हुआ, तो वे सब लोग आए, जब सब लोग निराश हो गए नहीं भेज सके, कर्ण उठा उसमें, कर्ण उठा तो दो ने इशारा कर दिया, भगवान वहां बैठे थे, भगवान इशारा कर दिया स्वीकार मत करना, भगवान ने क्या किया, भगवान ने शेर सही कर दिया स्वीकार मत करना, कर्ण का ये वेद कर सकेगा, कर्ण ऐसा सूर्य वीरता इतना विद्या में मुश्किल होता, विद्या सीखा उसे आया, एक तो गुरु जी का साथ मिला, गाय का दोस्त साथ भी, ये महाराज द्रोणाचार्य के गुरु है ना, परशुराम जी सीखा जा करके, वो ब्राह्मण बन गए परशुराम जी ऐसे थे, ब्राह्मण को सिखाएंगे और हर कोई विद्या देंगे नहीं, तो ये ब्राह्मण के बन कर गया। एक दिन बैठा था, लोग बैठे बैठे सोए थे साधन पर, श्रद्धा करके महाराज कीड़ा ये महाराज वो ठेठ पहुंचा महा के कमान तक, इतना हिल जाएगा तो महाराज नींद उठ जाएगी, फिर वो देखा खून भर खून निकलेगी, अब सब खेचने गई थी तो खून दुर्गा बनी है, ब्राह्मण दशा नहीं था, सूर्य का पुत्र हूँ मेरी पैसा हुई थे, ब्राह्मण इतना सह नहीं सकता, मैं हमारा क्षत्रिय हूँ, तो मैंने झूठ मेरे पुत्र से बोला है, इस बात तेरी विद्या निष्फल हो जाएगी, जो शत्रु के सामने जाएगा तब, वो साफ दिया। एक बीच में गाय मर गई थी, गाय के ऊपर सिंह आया मारने के लिए, सिंह के मारने के लिए समझ देगा उसे एक गाय मर गई, वे गाय ने साफ लिया, जब तू शत्रु युद्ध करेगा जमीन तेरा पता पकड़ लेगी, भैया वो पकड़ देने से रथ लेता नहीं, उसको तू निकालेगा तो सब हिल जाएगा, वह भी तू मारा जाएगा, ये गऊ का साप था एक कर्ण को, दो साप लेकर जो विद्या लेकर आया था, ये तो पढ़ा दिया विद्या बहुत ऊंचे थी, परंतु उस गुरु उन्होंने साप दिया था कि तुम भूल जाएगा शत्रु के सामने, विद्या तेरी ठीक नहीं बैठेगी, दो साप विद्या सब लेकर आया, तो परीक्षा के समय में ये आश्रम ने परीक्षा देने वास्ते तब निश्चित कर दिया, तब दुर्योधन ने इसको अंग्रेज का राजा बनाया, बंगाल है बंगाल का राजा बनाया, मैं इसे राजा बनाता हूँ, गुरु बन क्षत्रिय है ये ऐसा करेगा, नहीं आएगा, दुर्योधन का बहुत मान लगता था, दुर्योधन की बात लगता था, युद्ध की बात बिना दुर्योधन की बात मानता नहीं था, ये कहता है युद्ध करो आप कपट मत करो, लालगिरी जलाने के लिए निश्चय कर दिया। और भिंद्र जी महाराज ने रक्षा करी है उनकी। भिंद्र जी ने एक भेड़ पिंजरे में सूहे को पकड़ कर ले गया और ये साथ में लिया पहुंचाने के लिए। और भी गए से पास कुछ जानने वाले युधिष्ठिर महाराज थे और कुछ जानने वाले थे ही नहीं। समझाया ऐसे भाषा है तो उस समय देख करके और अर्जुन समझे या युधिष्ठिर को समझ गए। युधिष्ठिर ने पीछे लौट गए आदि तब उसने सही कांत में बताए कैसे विद्या है और इसने सूहे को बताया है। सूहा दिया था साथ में, ये सूहा भेंट में दिया। ये सूहा भेंट में क्यों दिया है इसका मतलब बताया कि सूहे जिसने युद्ध कर रहे रात्रि में खोद कर जाओ ऐसे तुम बच सकते हो नहीं तो बच सकते। ये विद्य जी महाराज ने किया था। विद्य जी महाराज बोल सके नहीं, मेरे इस बार जानते दुर्योधन साथ में था इस बात बोल नहीं सके सुबह दिया। उस बात को समझ देते युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर ने सुन लिया उसे भाइयों को उठाया। युधिष्ठिर ने सुना ठीक है एक नाथ का भक्ति है रात्रि का जब नीचे जुआ खेला तो उसमें जोत बनाई तो रात्रि में दूसरों को पता नहीं लगे गुतरी से सुरंग वो सुरंग एक नदी के पास में जाकर खुलती थी ऐसी सुरंग बनाई। उस सुरंग के जागने वाले थे भीम से जब वो बनाई टायर हो गया तो भीम ने टायर देखा सब और मेरे ऊपर पत्थर दिया एक बड़ा पानी शिला थी वो लगी हुई थी और किसी को पता नहीं था और वो लगा के बनाया था वो बड़ा सुंदर बनाया राजकुमार रह जैसा और वो कपट किया कि ऐसा बनाओ और सब जगह वो लगाकर बढ़ेगा एकदम सब बढ़ जाएंगे ऊपर कड़ी लगा करके साफ सुंदर बना सुंदर भीतर में बांस लगाकर बांसों के साथ में क्षण लगाकर इसके साथ में लाख भर दी लाख में जागृत लगेगी जोर से लगाकर जुड़ेगा तो सब जुड़ जाएगा तो ये सब जुग जाएंगे माँ के सही थी पांच सौ पांडव जुल जाएंगे बड़ा काम ठीक हो जाएगा। कर्ण के बात कर्ण के ऐसा करना चाहिए कर्ण के ऐसा काम कभी नहीं करेंगे लड़ेंगे दुर्शासन दुर्योधन कर्ण और शकुनी ये चार थे। चार में शकुनी ज्यादा था कपटी उसने सब कपट सिखाया कपटी मांगने में इन्हें सदा निषेध किया ऐसा मत करो ये कार्य क्षत्रियों का नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए कपट से मारो उसको धोखा दे करके ऐसा नहीं युद्ध करो सामने युद्ध के सामने सब हार जा सकते सब जीत जाएंगे आप जीत जाओगे पर माना नहीं उन्होंने तो इस तरह से उनको मिला वो था प्रवचन था रक्षा करने वाला उसको कहा था तुम आग लगा देना एक रात पहले अर्जुन ने भीम से जाल देखा शरीरों में क्षण भरी हुई थी लाख भरी हुई एकदम लगे तो सब लग जाए एकदम फिर बच ही नहीं सके तो पहले एक दिन पहले ही जा करके दरवाजे के दरवाजे में सोता था वो इनाम मिलेगा मेरे भाई ऐसा इनाम जग गया वहां भीम से ऊपर से कूदे सबको नाली में भेज दे सबको जाओ इसके भीतर जाओ बच जाओगे। तो भीम से उसी के भीतर गया सभी भाइयों को माँ को सब आपने पेड़ खुल रहे लगाई मुझे लगे और तला लगा दिया जिसमें पुरोचन भी वही भीतर गया उसको मिलने वाला था इनाम पुरोचन तुम लगो ऐसे लगो तुम्हारा दोबारा इनाम मिलेगा इनाम मिले वो जाओ दो लाग लाग आग लगी पहले ही दिन उसे वो नाराज हुआ पर आग लगेगी सो वो तो पहले दिन सब खत्म हुई। भीम से नहीं कूदा ऊपर से लाग लगी कूदा दिन पसे सला दे दी ऊपर उसमें चला गया। फिर अगली नगदी में सामने वहां नदी थी उसके सामने भी आदमी खड़े थे कि हमारे को विदुर जी महाराज ने कहा है कि आज आए रात को तुम पार कर देना, तो वज्र कहने से हम आए हैं और मौको है आप लोगों में पार हो जाओ, तो सबको बैठा कर पार कर दिया। पार करके फिर चले गए दूर एक चंद नगरी में, एक चंद नगरी उसे पहला मिला है हिमपसु मरु में, इतना उसे बताए रात्रि में देखा कि कोई मनुष्य है, तो हिमबासु ने कहा कि बहन अपनी जम्बा थी उसने कहा कि ये लाख कोई मनुष्य है सुगंधी आती है खाऊंगा मेरे भूख लगी है। रात देखा तो भीमसेन बड़ा मजबूत था, उसको देख करके उसका मन चला कि ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा पहलवान है। उसकी माँ से जाकर मिली और कहे कि मेरे को आपने पुत्र है इसको मैं पति बनाऊंगी मेरे पुत्र हो। फिर माँ ने आज्ञा दे दी, आज्ञा के कारण से मेरे पुत्र हुआ हिरण्यवास का गठोत्र। देश नहीं आए थे ऐसे जन्म ही आता, इतना जन्म ही पैदा हुआ बहुत जल्दी और बड़ा सूर बिंदुला एक अग्रणी सेना कितनी मैंने मार दी शैली ने अपने नीचे बड़ा बनकर इतना बड़ा बना ऐसा लोग कौरवों को चकित कर दिया, कहते इसके विजय इसके पर विजय करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा उसने युद्ध किया जोर से युद्ध किया युद्ध कोई रोक नहीं सबको नष्ट कर दिया उसने। तब अर्जुन ने कहा कि तुम मारो मारो मारो, अर्जुन के सब मारने के लिए कर्ण के पास में थी था एक बाण, एक पर शत्रु मार सको वो अर्जुन ने दिया था इंद्र ने, इंद्र ने कहू लिया तो प्रकट होकर एक शक्ति दी एक बाण दिया तुम मार दो, अर्जुन ने कहा मार दो। भगवान ने कहा कि मैं निगाह रखता था कि अर्जुन को दे याद अर्जुन को न चला रही तो कर्ण सामने युद्ध होता तब कर्ण को मोहित रखता और नहीं रखता था ये करके अर्जुन को दिखा भगवान पर चला दे तो वो तो शक्ति एक है तो नाश करेगी ऐसी शक्ति थी वो। तो गठोत करते हैं रात्रि से किया उस पर क्या किया अर्जुन ने जिन्हें दुर्योधन ने कहते एक शक्ति है मैंने रख थोड़ी है अर्जुन कर लिया कि अर्जुन को राज बचो तो अर्जुन आएगा पहले बच जाएगा मार देगा ये सब कोई खटोत करके सब बाढ़ तो पट पाट को पट पाट फैल गया पड़े पड़े पट फैल गए कोई शक्ति बाढ़ फैल गए एक खड़ा ही नहीं। फिर वो बोले आज आकाश में जा रहा बढ़ाए बाढ़ समझ पाती शक्ति चली देखा कटौती समय अब मौत आई अब तो मृत्यु आती है इसमें तो मौत ना मरना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं है जाएगा। एक रात्रि को नष्ट कर दिया बहुत सच्चा से नष्ट गई फिर बड़ा शरीर बनाया बड़ा लंबा चौड़ा संभाव बड़ी बना तो मरते मरते एक रोगी सेना दब करके मर गई इतनी तो मर गई मरे मरे मार दी ऐसा उनसे बड़ा जब मसरी बनाया कि भागो दूर भागो नहीं तो भाग देगा भागते भागते पढ़ाते थे मार दे सब ऐसा सुन गई नाम ही सुन गई था। फिर सब लोग रोने लगे भगवान अर्जुन ने पूछा हमारे पक्ष का इतना सूर भी नामी आज मर गया आप खुशी हो रहे हो कि मेरा अर्जुन बच गया अर्जुन के छोड़ने वाला था अर्जुन मेरा बच गया इस बात में मेरी खुशी है ये तो राक्षस था ये तो मैं नहीं मरता तो मैं मारता अंत में राक्षस है राक्षस के बदले भगवान के अर्जुन के बदले में ये मर गया अर्जुन बच गया बड़ी खुशी हुई भगवान खुशी हुई कि आज मारे संत सीख गया। तो पांडवों के पक्ष में भगवान थे सब तरह जिए बड़ी सूरवीर बने अरुण कर्ण भीमसेन ये थे जैसे किसी दुर्योधन है और दुशासन है ये बड़े भाई दिए थे और विष्णु जी बड़े भाई दिए थे। विष्णु जी कहा कोई भी मेरे सामने बचेगा नहीं और इच्छा मृत्यु जब चाहे जब मारू और युद्ध करते समय पक्षपात करूंगा नहीं पांडव को मारूंगा नहीं दूसरों को छोड़ूंगा नहीं 10,000 युद्ध हमारे रोजाना हाथ अच्छे जवान वो कह जाएगा 10,000 ढेले फाड़ दूर में पड़े हुए ढेले जिसमें छोड़ी जाएगी। एक सूरवीर 10 ढेले नहीं फोड़ सकता, युद्धों को मारना मामूली काम था। भीष्म और द्रोण ने युद्ध किया है, भीष्म जो है 9 दिन तक अकेले युद्ध किया, 10 दिन जाग रहा है, अकेले भीष्म जी ने युद्ध किया। फिर वो बाण लगा करके उसे माना है 9वीं रात्रि को, पहले को बचा था, ये पहला युद्ध होना तैयार हुआ तो भगवान रथ में बैठे थे, अर्जुन चलो भीष्म जी आदि सब छोड़ गए। भीष्म जी ने दाग नमस्कार किया तो भीष्म जी नमस्कार करते ही भीष्म जी का सर हो जाते विजय होगी। आप विपक्ष में रहे हो, आप युद्ध करोगे तो आपके सामने विजय कैसे होगी, कि ये बात पीछे नहीं बताऊंगा। अभी फिर पूछना अर्जुन का, फिर पूछना तुम, उसने नहीं बताया। 9 दिन हो गया, फिर विचार कर रहे महाराज भीष्म जी के सामने जाना है रात्रि में, जैसे पतंगे उड़ते हैं और पतंगे उसके गिर रहे हैं तो सब भस्म हो जाते हैं, ऐसे अर्जुन के भीष्म जी के सामने कोई जाता है सब भस्म हो जाते हैं। आप बताओ मुश्किल होगी, आज भगवान का मैं युद्ध करूं आपको आप युद्ध नहीं करो, आपने कह दिया मेरी मैं युद्ध नहीं करूंगा तो आप युद्ध नहीं करूंगा। युधिष्ठिर महाराज को भेजो, युधिष्ठिर महाराज जा रहे पूछे भीष्म जी को, भीष्म जी कैसे मिलेंगे। तब वन भीष्म जी के पास मिले रात्रि में, पहरा लगाने तो सब वहां जाना मुश्किल था, भगवान गए, भगवान साथ में ले गए भीष्म जी को। भीष्म जी ने जाकर प्रणाम किया तो वो बोलो क्या क्या चाहते हो, कि विष्णु जी बोले क्या क्या चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, आप मरो कैसे, आपने कहा था कि युद्ध के समय मैं फिर दूंगा तुम्हारे महीना का वरदान, तुम्हारा मैं चाहती रहा, आपने वरदान देव रोक दी गई, रोक दी गई है भगवान के साथ अपने पिता पे देख रही छिपा रही जूती पंजा भी सूती देख रही तो लोग पहचान रहे हैं कि ये दोग नहीं है, इस बात से जूती को तुम मेरे को दे दे, ऐसे नहीं गया। विष्णु जी बता दी पार्वती, विष्णु जी ने पूछा कि आपने ये पांचों के बाण पास है तो दुर्योधन ने जद कहा तो विष्णु जी 5 बाण ले लिए, 5 बाण एक एक पंडव को छोड़े गए, वो फिर दो जिंदगी फिर मौत बताई कि मेरे सामने आवे शिखंडी। शिखंडी जब पहले जन्म की स्त्री था, जन्म की स्त्री और पीछे भगवान शंकर के वरदान से वो स्त्री पुरुष बना है, तो वो स्त्री है इस बात विश्व स्त्री मानते थे, सामने वो आवे पर उसे मानो से मैं मरूंगा नहीं, ये वन मानो क्या करेगा, वन मारे अर्जुन सामने क्या श्रीगंडी हो तो श्रीगंडी को मैं वन नहीं चलाऊंगा कोई, क्योंकि हिस्ट्री जाती है त्री को भी वन चलाओ, और अर्जुन मारे वन अर्जुन के बाण समझ लूंगा, श्रीगंडी के बाण पे कुछ खा जाएगी अर्जुन खा जाएगी क्या हुआ, अर्जुन के बाण से मैं गाय लोग गिर गए, समय में ज्यादा भाई क्या करे आतंकवाद के हैं, ऐसी बात हुई है तो अति छोड़ छोड़ रहे तो माता कुंती है यीशु जी है ये जानती कृष्ण भगवान विदुर है यीशु जी है कुंती माता है ये विशेषता से कृष्ण भगवान जानते थे, इतना युद्ध नहीं जानते दूसरे से जब जानते थे। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 23 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम